Injil Markus bab 3. Yesus banjur mlebet maneh ing papan pangibadah. Ing kono ana wong kang tangane mati sasisih. Wong-wong padha ngawasake panjenengane, apa iya arep marasake wong iku ing dina sabat supaya bisa padha nggugat panjenengane. Panjenengane banjur ngandika marang wong kang tangane mati sasisih iku. Moro ngateka ing tengah kene. Panjenengane banjur ngandika marang wong-wong kang padha ngawasake iku. Ing dina sabat iku, wong diparengake nindakake kabecikan apa nindakake piolo. Nyelametake nyawa apa mateni. Nanging wong-wong iku padha meneng wae. Panjenengane tumuli mirsani wong-wong ing sakiwa tengene kalawan duka lan kanthi sekel ing galih karana wangkoting atine. Panjenengane ngandika marang kang tangane mati sasisih iku, "Tanganmu atungno." Wong iku banjur ngatung lan tangane wis kapulihake. Wong-wong Farisi iku bareng wis padha metu nuli padha sekongkelan karo para golongane Herodes gawe rancangan. Kepriye bisane nyedani panjenengane? Yesus lan para sakabate banjur sumingkir tindak menyang telaga. Sarta kumpulaning wong akeh cacahe saka Galilea padha nderekake. Samono uga saka Yudea, saka Yerusalem, saka Idumea lan sabrangi Yordan. Apa dene saka wilayah Tirus lan Sidon. Kumpulaning wong kang akeh cacahe iku padha sowan ing ngarsane. Marga wis padha krungu bab samubarang kang katindakake dening panjenengane. Panjenengane banjur dawuh marang para sakabate supaya nyawisake perahu kagem panjenengane marga anane wong golongan, supaya wong golongan iku ora ngesuk-esuk panjenengane. Amarga panjenengane wis nyarasake wong akeh, mula sakehe wong kang nandang lelara padha desek-desekan ngangsek nyedak murih bisane ndemok panjenengane. Roh-roh jahat iku saben-saben ndeleng panjenengane. Banjur padha sujud ana ing ngarsane serta ngucap kelawan soro, "Panjenengan menika putranipun Allah." Nanging kanthi wanti-wanti panjenengane menging roh-roh jahat supaya ora padha ngandhakake bab panjenengane. Yesus tumuli minggah ing gunung serta nimbali wong-wong kang dikarsakake lan wong-wong iku padha sowan ing ngarsane. Panjenengane netepake wong 12 kang kasebut rasul-rasul dening panjenengane supaya nderekake tindake lan kautus nggelarake Injil sarta padha diparingi panguwasa nundungi setan. Panjenengane netepake wong 12 iku yaiku Simon kang diparingi jeneng Petrus lan Yakobus anake Zebedius lan Yohanes sadulure Yakobus lan panjenengane maringi jeneng marang karo-karone Boanerges kang tegese anak ing gluduk, sarto Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anake Alfeus, Tadius, Simon golongane wong Selot, apa dene Yudas Iskariot kang ngianati panjenengane. Yesus tumuli mlebet ing sakwijining omah. Lah wong golongan banjur teko maneh bareng-bareng nganti padha ora keberdahar. Bareng para sadhereke padha krungu, banjur padha marani arep ngajak panjenengane sumingkir marga panjenengane iku diarani ewah. Dene para ahli Toret kang teka saka Yerusalem padha ngucap, "Yen panjenengane iku kepanjingan Beelzebul lan anggone nundungi setan kanthi pitulungane panggedening setan." Panjenengane banjur nimbali lan ngandikani wong-wong mau kanthi upama, "Kepriye bisane iblis nundung iblis? Menawa ana kraton nglawan awake dhewe, kraton iku ora bisa lestari madeg. Lan menawa ana brayat pecah nglawan awake dhewe, brayat iku ora bisa lestari. Mengkono uga menawa iblis brontak nglawan awake dhewe sarta kapecah-pecah, iblis ora bakal tetep ana, nanging wis temeka ing pungkasane. Nanging ora ana wong bisa mlebu ing omahe wong kang rusak lan jarah rayah barang terpe'e, menawa ora bondo disik wong kang rusak iku. Sawuse mangkono, lagi bisa njarah rayah omai. Satemene aku pitutur marang kowe, sakaing dosa lan panyenyamah kang kaucapake dening anake para manungsa bakal kaapura. Nanging sapa wae kang nyenyamah marang Roh Suci, ora bakal oleh pangapura ing salawas-lawase. Nanging kaluputan margo anggone nindakake dosa kang langgeng. Panjenengane ngandika mangkono. Jalaran wong-wong mau padha ngarani menawa panjenengane kapanjingan roh jahat. Ibu lan saderek-sadereke tumuli padha teka. Saksuwene ngadeg ana ing jaba, padha kongkonan wong ngaturi panjenengane. Wong akeh padha lungguh ngupengi panjenengane lan padha matur. Lah punika ibu sarta sederek-sederek panjenengan sami wonten ing Jawi madosi panjenengan. Panjenengane banjur paring wangsulan marang wong-wong iku. Sopo ibuku lan sadulur-sadulurku? Kanthi mirsani wong-wong kang padha lungguh ngupengi panjenengane, banjur ngandika. Iyo iki ibuku lan sadulur-sadulurku. Awet sing sopo nindakake karsane Allah. Iyo iku sadulurku lanang. Lan sadulurku wadon, opo dene ibuku.